stronie i wiele innych. Podróżowaliśmy po świecie właśnie w poszukiwaniu takich miejsc, gdzie samo dotarcie już jest jakimś wyzwaniem. O dziwo, takich miejsc jest jeszcze ciągle bardzo dużo. Polecamy ten adres. podcasty@polskieradio.pl. Do usłyszenia. Kiedy tylko znajdą Państwo dla nas czas. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 lipca. Minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Na 3 miesiące trafi do aresztu sprawca wypadku na Mazowszu, w którym zginął 12-latek. Dyskusja w sprawie prawa autorskiego nie jest zamknięta, mówi marszałek Sejmu. Anglia i Holandia zagrają w półfinale piłkarskich Mistrzostw Europy. 3-miesięczny areszt dla sprawcy wypadku z Bożencina Dużego na Mazowszu. W piątek kierowca BMW wjechał w 2 12-letnich chłopców, którzy jechali rowerami po chodniku. Jeden z nich zginął, drugi jest w szpitalu, mówi młodszy aspirant Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z chłopców, który został zabrany do szpitala, na szczęście okazało się, że nie ma niebezpieczeństwa, które by zagrażało jego życiu i zdrowiu. Więc dziecko jest teraz pod opieką lekarską. 26-letni kierowca BMW w chwili wypadku miał prawie 3 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Słyszymy głos mediów, zapewnia marszałek Sejmu pytany o protest w sprawie nowelizacji prawa autorskiego. Szymon Hołownia podkreśla, że dyskusja nie jest zamknięta i żadne ostateczne decyzje nie zapadły. Spodziewam się, że być może zmiany będą głośno dyskutowane w tym prawie, które uchwaliliśmy. Poprawki Senatu być może się pojawią. Niczego dzisiaj nie przesądzam, ale uważam, że ta dyskusja się nie zamknęła i nie będzie tu na pewno automatyzmu, że co Sejm przegłosował, to Senat też przyjmie bez poprawek czy bez jakichś uwag. Spodziewam się tu dyskusji, nie wykluczam możliwości zmiany. Zobaczymy też, jak do tej sprawy odniesie się Ministerstwo Kultury. Premier Donald Tusk zaprosił organizatorów protestu na spotkanie w Centrum Dialog. Ma się odbyć w środę. Największe media wystosowały w czwartek apel do polityków. Chcą zmian w przyjętej ustawie. Domagają się, by państwo stworzyło sposoby mediacji pomiędzy spółkami medialnymi a firmami takim jak Google czy Facebook, które zapewniłyby uczciwe dochody z reklam autorom artykułów publikowanych na przykład na portalach społecznościowych. Huragan Beryl, który od blisko tygodnia dewastuje Karaiby, opuścił półwysep Yucatan i po wodach Zatoki Meksykańskiej zmierza w stronę granicy meksykańsko-amerykańskiej. Żywioł znów zyskuje na sile. Beryl wywołał silny wiatr, ulewne opady deszczu i niebezpieczną falę sztormową na większości meksykańskiego półwyspu Yucatan po tym, jak wcześniej uderzył w kilka karaibskich wysp. Według wstępnego bilansu zabijając tam około 10 osób. Według amerykańskiego Narodowego Centrum Huraganów, które ma swoją siedzibę w Miami, żywioł ponownie się wzmocni w niedzielę, zanim dotrze na ląd w południowym Teksasie. W ostatnich godzinach dał się bardzo we znaki w popularnych meksykańskich kurortach turystycznych od Tulum po Cancun. Nadzwyczajnie ciepłe wody oceanu, które ułatwiły intensyfikację Beryla, pokazują, że ten sezon huraganów, który potrwa do końca listopada, będzie daleki od typowego. Nowa analiza wykazała, że Beryl o tej porze roku tak poważnie zaatakował m.in. Jamajkę ze względu na zmianę klimatu. Badanie wykazało, że współczesne żywioły, takie jak właśnie Beryl, mogą przynieść o 30% więcej deszczu. Towarzyszą im o 10% silniejsze wiatry w porównaniu z podobnymi burzami w latach 1979-2001. To wszystko z powodu zmiany klimatu spowodowanej przez człowieka. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Anglia i Holandia awansowały do półfinału piłkarskich Mistrzostw Europy i w środę zagrają przeciwko sobie o prawo gry w finale. Obie drużyny nie miały jednak łatwej przeprawy. W Düsseldorfie długo nie padały gole. Gdy na kwadrans przed końcem Breel Embolo dał prowadzenie Szwajcarii, wydawało się, że to gol rozstrzygający. Anglicy jednak odpowiedzieli bramką Bukayo Saki i doprowadzili najpierw do dogrywki, a potem do karnych, które rozstrzygnęli na swoją korzyść, bo spudłowała Kanji. Drugi mecz zaczął się od politycznej manifestacji Turków. Na trybunach pojawił się prezydent Erdogan, a także Mesut Özil. Gdy zabrzmiał hymn Turcji, kibice z tego kraju pokazali salut wilka, gest, za którego wykonanie UEFA zawiesiła tureckiego piłkarza po 1/8 finału. Merih Demiral nie zagrał, ale w strzelaniu goli zastąpił go Osame Takaydin. To on otworzył wynik. Długie prowadzenie Turcja straciła w końcówce, gdy w krótkim odstępie czasu trafili Stephen De Vrij i Cody Gakpo. Turkia plays with the heart. Turcja grała sercem, a my myśleliśmy, że wystarczą nogi. W drugiej połowie zagraliśmy z sercem i dlatego wygraliśmy. Powiedział mi holenderski kibic z Berlina, Adam Górczewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś trochę chmur, trochę słońca. Miejscami przelotne opady deszczu. Na wschodzie i południowym wschodzie burze. Lokalnie z gradem. Bez opadów na zachodzie. Temperatura maksymalna od 21 stopni na zachodzie, 26 w centrum, do 32 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem i przed Górzu Sudeckim od 18 do 19. Autopromocja. Brawo. Prawie 30 lat temu zespół Oasis wydał swoją debiutancką płytę, jedną z najważniejszych w historii Britpopu. Tuż przed premierą muzycy zaprezentowali utwory z albumu Definitely Maybe podczas występu na Hultsfred Festival w Szwecji. Koncert Oasis z sierpnia 1994 roku przypomnimy dziś kilka minut po 19. Zapraszam, Grzegorz Hoffman. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Dzień dobry Państwu, Marcin Witan, kłaniam się w lipcową niedzielę. Pozdrawiam tych z Państwa, którzy słuchają na urlopie i tych, którzy jeszcze się na urlop nie wybrali. Życzę błogosławionego spędzenia Dnia Świętego. No i cóż, dzisiaj proszę Państwa w pewnym sensie będzie monotematycznie, podobnie jak w ubiegłym tygodniu. Zespół nazywa się Duża Rajska Kawa. Chcesz kogoś ucieszyć? Otóż nie ma sprawy, poczęstuj go łykiem dużej rajskiej kawy. Łyk to podnoszący i aromatyczny, gorący, pachnący, liryczno-muzyczny. Kto choć raz spróbuje, zatęskni niebawem, by znowu usłyszeć dużą rajską kawę. Tak napisała pani Ewa Stadtmiller, pisarka i poetka, autorka wierszy, które wyśpiewuje bydgoski zespół Duża Rajska Kawa. Wyśpiewuje już od kilku lat, dostatecznie długo, aby wydać właśnie swoją drugą płytę. No ale zanim o tej drugiej płycie z wykonawcami porozmawiam, to troszkę przypomnę Państwu zawartość płyty pierwszej, a oprócz tego będą jeszcze takie dwa małe, aktualne, niejako muzyczne ogłoszenia, ale to za chwilę. Pierwsza płyta nazywała się Trzecie Skrzydło i zaczniemy Aniołem Przytulenia. Thank you. lękiem walczyć nie mam siły. Już mi się promyki wszystkie pogubiły. Już mnie nie cieszą nawet polne kwiaty. Już mam dość wszystkiego i ja chcę do taty. Przybądź jak najszybciej, zobacz co się stało. Anioł przytulenia, Ewa Stadmiller, słowa, duża rajska kawa, śpiew. Płyta nazywa się Trzecie Skrzydło. No i postanowiłem ją Państwu przypomnieć w tej godzinie, bo w drugiej porozmawiamy o kolejnej płycie. Tam się troszeczkę w zespole też pozmieniało. I dlatego teraz zabrzmi anioł, no myślę, że często, szczególnie nam potrzebny, warto go często wzywać, anioł odwagi. Duża rajska kawa, anioł odwagi z płyty Trzecie Skrzydło. Jak w ogóle doszło do zagrania tej płyty, właściwie do nagrania tej płyty? Zespół istnieje od roku 2017, działając właśnie pod tą nazwą. Wzięli tomik Ewy Stadmiller zatytułowany Niech radują się tobą dobre anioły oraz ilustracje tego tomiku zobrazowane przez Małgorzatę Maćkowiak. No i ubogacili to wszystko o trzecie skrzydło, czyli odsłonę muzyczną. Można powiedzieć, pierwsze skrzydło to to teksty poetyckie, drugie skrzydło to obraz, a trzecie to muzyka. Podjęli decyzję, że nie będzie to ich jedyny wspólny projekt. No i po tym trzecim skrzydle niech radują się w tobie dobre anioły, 14 autorskich utworów i jak już powiedziałem, tomik wierszy Ewy Stadtmiller. Każdy z tych tomików wierszy, a jest ich dość dużo, ma niepowtarzalny charakter i koloryt. No i tę anielską różnorodność, ukazującą stany ludzkiego egzystowania, to właśnie chcą prezentować nam, odbiorcom. Nie tylko na tej płycie Trzecie Skrzydło, o której fragmenty Państwu teraz przypominam, ale także na płycie drugiej, o której po godzinie 7. Te anioły oczywiście nazywane przez Ewę Stadtmiller, jakbym powiedział, określane rzeczownikami, które w naszym życiu przecież występują bardzo często, prawda? Zachwyt, przytulenie, odwaga, przyjaźń. No to teraz będzie, no na tej płycie mój ulubiony anioł. On przefruwa dość szybko, ale pozostawia niezatarty ślad. Anioł miłości. Bez bólu, choćby nie bez klęski. Przyznają Państwo, że uroczy utwór. Mnie się tak kojarzy z taką barokową muzyką graną na dworach, ale w takim szybkim tempie i to właśnie bardziej solo, a nie orkiestrowo. Wpada w ucho, prawda? Mnie wpadł bardzo. Duża rajska kawa, anioł miłości. Jak już powiedziałem, zespół z Bydgoszczy często gości w kawiarni artystycznej Światłownia. Tam ma premiery swoich płyt. Tak było w roku 2017 z tą płytą i tak było niedawno, parę dni temu, z płytą drugą. A Ewa Stadtmiller, która zaszczyca zespół zawsze swoją obecnością na premierowych wykonaniach, pochodzi z Krakowa. Wiele publikacji dla dzieci i tomiki z wierszami dla dorosłych. No i tak właśnie drogi zespołu i pani Ewy się zeszły. Niechaj cię strzegą dobre anioły, niech cię prowadzą dobre anioły, niech radują się tobą dobre anioły. Te wiersze, te tomy wierszy, gdyby państwa śpiew zespołu Duża Rejska Kawa zachęcił, to one są w stałej sprzedaży w wydawnictwie sandomierskim. Także jeśli państwo się tam nie zwrócą, co dzisiaj w dobie internetu nie jest trudne, to na pewno będzie można je także nabyć. No cóż, mieliśmy o odwadze, przyjaźni, przytuleniu i miłości. Teraz anioł wyboru. Duża rajska kawa, Anioł wyboru, tekst Ewa Stadtmiller, poetka krakowska, muzyka Anna, muzyka Maria Mateja, zespół Krakowskie Przedmieście, chciałem powiedzieć, bo oni też śpiewają poezję, ale głównie księdza Jana Twardowskiego, a krakowskie to pochodzenie oczywiście Ewy Stadtmiller, zespół Duża Rajska Kawa. Jak Państwo słyszą, łyk kawy dużej na pewno się przyda, bo to w końcu naprawdę wczesny poranek, chociaż słońce, chociaż dzień już od kilku godzin nam panuje, bo to przecież jedno z najdłuższych dni w roku, chociaż te najdłuższe to już za nami, ale jeszcze troszeczkę. W każdym razie ta muzyka, proszę Państwa, na mnie przynajmniej działa kojąco, uspokajająco i właściwie tak nastraja optymistycznie, bo to też jest przecież ważne. Te anioły Ewy Stadtmiller, jak już powiedziałem, w tomikach poetyckich cały czas do nabycia. Anioł wyboru, no to usłyszmy takiego, który myślę jest dość ważny, a został przez poetkę nazwany aniołem Bożej pomyślności. Posłuchajmy. Thank you. Ach, co byśmy zrobili bez tych skrzypiec, prawda? Skrzypce wspaniały instrument, jeśli chodzi o poezję śpiewaną lub poezję krainy łagodności lub poezję lub twórczość gitarą i piórem, różnie to nazywają. Ona zwłaszcza w programie trzecim ma swoją bogatą tradycję. No to skrzypce są nieodzowne, skrzypce, altówka, ale także to, na czym grają też pozostali członkowie zespołu, czyli różnego rodzaju flety czy też gitary. A na płycie drugiej, z której muzykę usłyszą Państwo po godzinie siódmej, no to tam nawet muzycznie sprawa jest znacznie bogatsza, wzbogacona. To też się po części wiąże ze składem zespołu. Ale nieodmiennie z Bydgoszczy, bo to stamtąd pochodzą członkinie i członkowie zespołu Duża Rajska Kawa. Bo to Dużej Rajskiej Kawy właśnie słuchamy. Anioł Pomyślności Bożej, życzę go Państwu serdecznie, żeby Państwo, o ile nie wiem, jest to dobrze sformułowane, teraz sobie pomyślałem, czy można komuś życzyć anioła. Może raczej obecności, anioła pomyślności u Państwa. Być może się Państwo dziwią, że do tej pory się nie pojawił anioł stróż, bo to chyba jest taki główny, którego kojarzymy, prawda? No, ale będzie, spokojnie. Tyle, że na drugiej płycie. No i teraz, proszę Państwa, anioł domu. No dom wieloznaczne, prawda, słowo w polszczyźnie, ono może oznaczać zarówno budynek, jak i tę najdroższą nam przestrzeń. Może nieco wtedy inaczej wymawiane, prawda? Radzimy sobie, mimo że nasz język nie odróżnia home od house, ale przecież mamy la maison. No w każdym razie myślę, że to jest takie wspomnienie dla niektórych, a dla innych rzeczywistość ciągła, radosna domu. Tym bardziej, że powrót do domu, no to przecież, no bez powrotu do domu to nijak, prawda? Dla chrześcijan też ten dom ma taki wymiar oczywiście metafizyczny, bo to wychodzimy i wracamy do domu nieprzemijającego, czego Państwu serdecznie życzę w szczęściu wiecznym. Natomiast anioł domu, no brzmi, proszę Państwa. Czasami złe chmury nad nami. Anioł domu. Słowa Ewa Stadmiller, śpiew Duża rajska kawa. Płyta nazywa się Trzecie skrzydło. To Trzecie skrzydło przypominam Państwu we fragmentach, ponieważ po godzinie 7 zapraszam na spotkanie z zespołem i rozmowę o nowej płycie. Ale zanim to się zdarzy, jeszcze dwie takie muzyczne zapowiedzi, na które poprzedzi nam jeszcze jeden utwór z tej płyty zatytułowany Taki anioł, co do wszystkich przyjdzie. Anioł starości. Anioł starości, Ewa Stadmiller, tekst Duża rajska kawa, śpiew. Mówiłem Państwu o takich dwóch aktualnościach, zwłaszcza, że dziś, 7 lipca, i to właśnie dziś odbędzie się pierwszy koncert, o jakim za chwilę opowie szerzej Przemysław Kapituła. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej Organy Archikatedry jest tak jakby takim muzycznym podsumowaniem tego, co działo się przez wieki właśnie w tej świątyni, w tym miejscu w Warszawie. Kiedyś w Zamku Królewskim była kapela królewska, która również występowała w Warszawie. W tej chwili już takich kapel nie mamy, ale mamy organy wspaniałe, które orkiestrę umieją zastąpić. I historia tego miejsca przekłada się wyraźnie na ten festiwal, który powstał i który, jak zauważam, cieszy się taką znaczącą uwagą słuchaczy. W tym roku 12 koncertów. Wszyscy są znakomitymi wirtuozami z wielu krajów świata. Są to i profesorowie akademii muzycznych czy konserwatoriów europejskich. Są to laureaci konkursów, wielkie osobowości artystyczne, improwizatorzy, ludzie, którzy występują z koncertami, wieloma koncertami regularnie na całym świecie. Także ta śmietanka organistów zagości w Warszawie na naszych wspaniałych katedralnych organach. Pierwszy koncert wykona Gianpaolo Di Rosa z Włoch. To fantastyczny wirtuoz włoski, który działa na co dzień w Rzymie i często jeździ do Portugalii. Ma te dyplomy akademickie i tam wykłada i też w kościołach gra w czasie mszy. Natomiast to, co on zagra, pierwszy utwór to będzie sonata fortepianowa Mozarta w przerobieniu na organy. Później utwór Beethovena, też sonata fortepianowa i na koniec będzie improwizował. On pięknie improwizuje, nieraz z wykorzystaniem takich dziwnej rytmiki, takich agresywnych rytmów, którzy na organach daje to wspaniałe efekty. Organiści często grają to, na czym im szczególnie zależy, prawda? To jest przewaga przyjezdnego organisty nad organistą codziennym, prawda? Że ci organiści mają coś, czym chcą wyemanować i właśnie to robią na koncertach zagranicznych. Organów na świecie wiele zbudowano, natomiast organy, żeby wykorzystywać je do tego typu festiwalu, muszą mieć walory koncertowe, czyli musi być to duży instrument o kilku klawiaturach do grania rękami, jednej klawiaturze do grania nogami, zbudowany dobrze, niezawodny przez jakąś renomowaną firmę. Tegorocznym laureatem Srebrnej Piszczałki Nagrody Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski jest profesor Tuleja z Krakowa, wieloletni pedagog, 60 lat w kościele krakowskim, jest organistą, wychowawca wielu pokoleń organistów i on jest właśnie doceniony za wkład w rozwój muzyki sakralnej w Polsce. Tyle Przemysław Kapituła, organizator tego festiwalu. Więcej informacji na temat tych koncertów, które odbywają się od tej niedzieli do ostatniej niedzieli września o godzinie 16 w Archikatedrze Świętego Jana na warszawskiej Starówce na stronie www.kapitula.org.pl. www.kapitula.org.pl. Serdecznie Państwa zapraszam, naprawdę warto. A teraz jeszcze przed godziną siódmą rozmowa z Szymonem Babuchowskim, liderem nie tylko zespołu Dobre Ludzie i dziennikarzem, ale także, jak się Państwo zaraz dowiedzą, człowiekiem, który właśnie startuje z nową muzyczną inicjatywą dotyczącą twórczości Chrisa Rea. I po tej rozmowie wybrzmi utwór, o którym tam rozmawiamy i ja się odezwę do Państwa z powrotem po godzinie siódmej, a na początku zapytałem Szymona o to, czy Chris Rea to takie jakieś chrześcijańskie proweniencje czy zainteresowania. Czy Chris Rea jest jakiś taki w tym zakresie inspirujący? Powiem szczerze, że bardzo dużo jest chrześcijańskich motywów. To nie jest taka twórczość oczywiście konfesyjna, ale takich poszukiwań duchowych, religijnych w tej twórczości jest całkiem sporo, zwłaszcza w jego późnej twórczości, tej w okresie już powiedzmy od 2000 roku, kiedy przeszedł bardzo poważną operację, był tam podejrzenie raka trzustki, wycięto mu trzustkę, dwunastnicę, pęcherzyk żółciowy, także można powiedzieć, że właściwie nie powinien już od tego czasu występować na scenie, ale jeszcze przez 17 lat tworzył i bardzo płodny był. I to jest taki dla mnie najbardziej ciekawy i w ogóle właściwie w Polsce nieznany okres jego twórczości, gdzie pojawia się sporo takich dialogów z Panem Bogiem. To są czasem takie wręcz kłótnie. Jest taki utwór piękny When the Good Lord Talked to Jesus, który jest, można powiedzieć, taką hiobową skargą. Pamiętam kiedyś, że rozmawialiśmy o Nicku Cave'ie. Porównujesz ich ze sobą, czy to nie ma sensu? Wiesz co, chyba nie ma sensu, dlatego że to jest zupełnie inna droga. Tutaj Chris Rea raczej nie miał tutaj jakichś, powiedzmy, kontaktu gdzieś tam z narkotykami, z tym światem takim, można powiedzieć, wyniszczającym od takiej strony psychicznej. No to jest jednak człowiek w jakimś sensie prowadzący ułożone życie, rodzinne, mąż jednej żony, ojciec dwóch córek, które też tam w swoich piosenkach opiewa. Dlatego jego droga jest zupełnie inna. Natomiast myślę, że tutaj to doświadczenie choroby było czymś takim, co mocno przewartościowało jego życie, dlatego że on właściwie od tego momentu przestał tworzyć taką muzykę popową, a zajął się tym, co go najbardziej fascynowało od zawsze, czyli bluesem. Aczkolwiek wcześniej oczywiście te elementy też słychać w tej muzyce, ale troszkę w innej otoczce. Kiedy się zabrałeś za tego Chris Rea? Zawsze go lubiłeś? Zawsze go lubiłem rzeczywiście. I od takich lat, można powiedzieć, dziecięcych, nastoletnich. U mnie w domu była płyta The Road to Hell, analogowa. Pandemii, kiedy tak wieczorami szukałem jakiejś takiej kojącej muzyki, bo to był, wiadomo, taki trudny czas dla nas wszystkich, postanowiłem sobie sprawdzić, czy on jeszcze coś tworzy, co teraz robi. No i właśnie otworzyłem nieopatrznie księgę, bo jak się okazało, to jest wielka księga twórczości i zacząłem się zagłębiać w nią. Tak mnie to wciągnęło, że właściwie dzień po dniu tłumaczyłem i wyszło tych tekstów przetłumaczonych 260. Tak tłumaczyłem te teksty, żeby one się nadawały do śpiewania, czyli zachowując oryginalny rytm utworów, tak żeby się je dało od razu zaśpiewać po polsku. Nie wiedziałem jeszcze, kto to będzie śpiewał. Myślałem sobie najpierw o zespole Dobre Ludzie, z którym wcześniej tworzyliśmy. Ostatecznie wyszło tak, po wypróbowaniu różnych konfiguracji, także duetu z Pawłem Węgrem, gitarzystą, że zaczęliśmy nagrywać z muzykami, z którymi byłem związany w zespole Dobre Ludzie, ale nie z pełnym składem, tylko z gitarzystą Patrykiem Filipowiczem i basistą Jackiem Raciborskim. Wsparł nas także na gitarze elektrycznej wspomniany Paweł Węgier. To będzie kontynuowane, bo rozumiem, że to jest dobry początek. Tak, mamy taki zamiar, żeby to kontynuować. Można śledzić na naszym profilu facebookowym Ludzie Chrisa. Pojawi się prawdopodobnie zrzutka, bo chcemy po prostu zrobić całą płytę taką, która będzie pokazywać spektrum twórczości Chrisa. Myślę, że jakiś rok nam to zajmie, bo to jednak jest taki moment, w którym zaczynamy się przyglądać tym utworom troszkę na nowo. Musimy je poaranżować jeszcze. Ale to wszystko już jest w toku i sądzę, że za jakiś rok można spodziewać się pełnej płyty, a być może jeszcze w międzyczasie wypuścimy jakieś single. A dlaczego zaczęliście od tego singla, od piosenki Looking for the Summer, Szukam w sobie lata, tak to przetłumaczyłeś? Można powiedzieć, że to było w taki bardzo naturalny sposób, dlatego że my z Pawłem Węgrem, kiedy w duecie jeszcze prezentowaliśmy ten Chrisowy materiał na takich kameralnych spotkaniach, zawsze zaczynaliśmy to od tego utworu i on jakoś tak dobrze zawsze wprowadzał w nastrój. To jest jeden z większych hitów, ale powiedzmy może nie największy Chrisa, więc to są to dźwięki, które się z nim kojarzą. No a że teraz też zaczynamy lato, to jest chyba najlepszy moment, żeby tym utworem zacząć. Być może tego Chrisa rozbijemy na dwie części. Pierwsza to byłyby te takie największe przeboje, a druga miałaby przedstawić tego Chrisa mniej znanego. Szukam w sobie lata. Szykować się do zmian. Szukać w sobie lata. Spojrzenie twoje sięga dziś daleko za wiosenne dni. Więc szukaj w sobie lata. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Byłemu nuncjuszowi w USA grozi ekskomunika. Tym, co głosi, nie pozostawia Rzymowi wyboru. Pisze w Gościu Niedzielnym Franciszek Kucharczak w artykule poświęconym sprawie arcybiskupa Karla Marii Vigano. Stopniowo pełna szacunku krytyka papieża ustąpiła sugestiom, że Franciszek nie jest w ogóle papieżem, aż w końcu arcybiskup Vigano stwierdził to wprost. W grudniu 2023 roku opublikował artykuł, w którym nazwał Jorge Mario Bergoglia dzikiem w winnicy pańskiej i wypowiedział mu posłuszeństwo, wzywając wszystkich katolików do tego samego. Według niego Franciszek nie jest prawdziwym papieżem i nigdy nim nie był, a jego zamiarem od początku jest działanie na szkodę Kościoła. W tym samym miesiącu zbuntowany arcybiskup ogłosił zamiar założenia w środkowych Włoszech tradycjonalistycznego seminarium duchownego. Czytamy dalej. W tej sytuacji arcybiskup został wezwany do dykasterii nauki wiary, aby odpowiedzieć na zarzuty o schizmę. Arcybiskup oświadczył w odpowiedzi, że trwa w pełnej komunii z Kościołem, a oskarżenie poczytuje za zaszczyt. To nie przypadek, że oskarżenie przeciwko mnie dotyczy kwestionowania prawowitości Jorge Maria Bergoglia i odrzucenia Soboru Watykańskiego II. Sobór jest ideologicznym, teologicznym, moralnym i liturgicznym rakiem, którego kościół synodalny Bergoglia jest niezbędnym przerzutem, stwierdził. 21 czerwca były nuncjusz apostolski w USA odmówił udziału w pozasądowym postępowaniu karnym Watykanu, uznając je za proces pokazowy. Stwierdził, że nie uznaje autorytetu ani dykasterii, ani jej prefekta, ani osoby, która go mianowała. Oznacza to, że wyrok w sprawie arcybiskupa Vigano zostanie wydany zaocznie, pisze Franciszek Kucharczak w Gościu Niedzielnym. W obecnych czasach zdarza się, że młodych częściej łączy kredyt niż sakrament małżeństwa. Ludzie boją się brania odpowiedzialności, a tego właśnie wymaga wejście w trwałą relację. Mówi w tygodniku Idziemy Magdalenie Prokop-Duchnowskiej ksiądz dr Robert Wielądek, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Dodatkowo liczba rozpadających się wokół małżeństw może budzić lęk przed podobną porażką. Statystyki są zatrważające. Nawet 1/3 małżeństw w Polsce kończy się rozwodem. Co gorsza, jest na to powszechne społeczne przyzwolenie. Przypuszczam, że wiele z tych relacji dałoby się odratować. Problem w tym, że ludzie nie chcą dziś walczyć o swoje związki. Czytamy dalej. Chciałbym, by jednym z elementów przygotowania do małżeństwa była weryfikacja poziomu zaawansowania wiary narzeczonych. To umożliwiłoby proponowanie formacji skrojonej na miarę potrzeb konkretnej pary. Chodzi o odejście od przygotowania uniwersalnego, to jest takiego samego dla wszystkich. System różnicowania stanowiłby więc dodatkowe wsparcie, które niejednej parze mogłoby pomóc uniknąć kryzysów i niepotrzebnych zranień w przyszłości, podkreśla ksiądz Robert Wielądek. Chcemy stworzyć narzeczonym przestrzeń do wzajemnego poznania, a w szczególności umożliwić konfrontację ich spojrzeń na wiele ważnych kwestii. Niestety łatwo ulec magicznemu myśleniu, jak wezmę ślub, to wszystko się jakoś ułoży. Tylko, że łaska Boga bazuje na naturze. Jeśli ta jest poobijana, małżeństwo cudownie jej nie uzdrowi. Gdyby się okazało, że narzeczeni nie dogadują się w ważnych sprawach, a ich systemy wartości są nie do pogodzenia, lepiej, żeby rozeszli się na tym etapie, niż gdyby na skutek kryzysu mieli to zrobić już po ślubie, raniąc nie tylko siebie, ale być może również swoje dzieci. Czytamy w tygodniku Idziemy. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać 2 razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.